Ինչու Քրիստոս հնդրեց սպասիերկու առաքյալ, նաև ինչու տղամարդիկ են լինում առաքյալ, եւ բացի դրանից իր երկրորդ կրտսեր շրջանակի համար հնդրվեցին նաև 72 առաքյալներ։ Նախ ասեմ, որ թիվ 12-ը շատ կարևոր թիվ է առաջադրության համար, բնության համար։ Եվ 12-ը ինքնին համարվում է կատարյալ թիվ, որի մեջ կա 1 եւ 2։ Եթե այդ 1-ը եւ 2-ը գումարում ենք, դառնում է 3, ցուրտ երրորդություն, որ ամեն ինչ 3-ով է ստեղծում այս աշխարհում։ Նայեք, հայր, մայր եւ որդի, արդեն դա 5-ն է ընտանիքի, եւ ամենաուժեղ ճարտարապետական շինարարական կառույցները լինում են, երբ որ 3 հենակետեր կա։ Կան չէ եղաթև բուրգեր, եռանկյունաձև կառույցներ, որ շատ ամուր և կոշտ և պինդ են լինում պահպանված, սա մենք։ Իրոք Քրիստոս ունեցավ առաջին շրջանակի մոտ 12 առաքյալ, իսկ ինչու ինքը ընտրեց ոչ թե կանանց, այլ տղամարդկանց։ Դա գալիս է առաջագործությունից։ Անդրանիկ մարդկային ստեղծագործությունը Ադամն էր, որ իր ձեռքերով Աստված իրեն ստեղծեց և կենդանի շունչը Ադամի մեջ փչեց։ Բայց հետո Աստված մտածեց, որ լավ չի, մենակ մնադամը, եւ որպեսզի տխուր չլինի, թմրություն քուն բերեց իր վրա եւ իր ձախ կողից մի կողը վերցրեց եւ արդեն այդ կողից Եվային ստեղծեց։ Դրա համար կինը կոչվում է կողակից, իր կողին կից։ Դրա համար մարդ եւ կին դառնում են մի ամբողջականություն, քանի որ անդրանիկը Ադամն էր, որին իր ձեռքերով ստեղծեց կավից, բայց Եվային իր կողից ստեղծեց։ Դրա համար էլ քահանայությունը պատկանում է տղամարդկանց։ Մենք Սուրբ գրքից գիտենք, որ առաջին քահանան կամ քահանապետը, որ երևում է, Մելքիսեդեկն է, Երուսաղեմի թագավորը, Երուսաղեմի հիմնադիրը։ Եվ մենք գիտենք Սուրբ գրքից, որ բոլոր մարգարեները, բոլորը, հինգ դակարանից սկսած, բոլորն էլ տղամարդիկ են, եւ սրամեջ յուրատուկ իմաստ կա։ Բայց դա չի նշանակում, որ կինը չի կարող քարոշական դերակատարություն ունենալ։ Դա չի նշանակում, որ կինը չի կարող վանական, կուսական, անապատական կյանքով զբաղվել։ Դա չի նշանակում, որ մենք սուրբ կանայք չունենք։ Ունենք, ունենք սարգավագուհիներ, դպրուհիներ, միասնուհիներ, կույսի ուխտի մեջ ապրած կանայք, ուսանոցներ ունենք, ուսանած անապատներ ունենք, առաջին մեծագույն սրբուհին այս աշխարհում Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինն է, որը շտկեց անկում ապրած Եվայի կանացիության վիճակը։ Քրիստոս Ադամի վիճակը շտկեց, իսկ Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածինը վերականգնեց Եվայի կանանց բնությունը։ Այնպես որ կինը այստեղ կատարում է մեծագույն դերակատարություն։ Հենց Եվա, որ առաջի կինն էր, նշանակում է կյանք, կյանք տվող, կյանքի բերող, կյանքի կոչող։ Thank you. գիտենք, Քրիստոսի շուրջ նաև կային կանայք։ Մարթան, Մարիամները, նաև նախկինում մեղավոր եւ սրբացած Մարիամ Մաղդաղենացին եւ պատմության ընթացքում Սուրբ Շուշանիկ ունենք, Փեփրոնիա ունենք, Հեղինե ունենք, Թագուհիներ ունենք, Սուրբ եւ բազմաթիվ նահատակներ ունենք, կին նահատակներ, հազարավորներով, տասնյակ հազարավորներով։ Ասենք երկրորդ շրջանակին Քրիստոս ունեցավ 72 առաքյալներ։ 72 թիվը շատ յուրահատուկ թիվ է։ Աշխարհը Աստված երբ որ Բաբիլոնի աշտարակը կործանեց, Աստված այդ ժամանակ 72 լեզուների բաժանեց մարդկությունը։ Եվ այդ իմաստով էլ կան 72 առաքյալներ, որ ամեն մի ազգ ունենա իր առաքյալը, ամեն մի լեզու։ Իսկ 12 առաքյալները, նրանք առաջին հերթին պետք է դատեն Իսրայելի 12 ցեղերին, նաև ողջ մարդկությունը իհարկե, բայց առաջին հերթին Իսրայելի 12 ցեղերին։ Եվ այդ առաջի խումբը առաքյալների 12-ն է, որ կապված է Իսրայելի 12 ցեղերի հետ։ Հետաքրքիր այն է, որ Երուսաղեմի դարպասների թիվն էլ այդ Բերդաքաղաքի դռներն էլ դարպասներն էլ էին 12, որի մեջ նորից մի յուրահատուկ խորհուրդ կա, խորհրդանիշ էլ մի շատ յուրահատուկ։ 12 մեծ առաքյալները ձեռնադրեցին 72 առաքյալներին։ Քրիստոս առաքյալներին ձեռնադրեց, ձեռքը դրեց իրենց գլխի վրա, իր աստվածային շնորհք զորությունը իջացրեց առաքյալների վրա, եւ այդ կարողությունը զորությունը տվեց, որ իրենք էլ ձեռնադրեն։ Իրենք իրենց հերթին 72 առաքյալներին ձեռնադրեցին, որոնց մեջ էր Սուրբ Ստեփանոսը, Սուրբ Ղուկասը, Սուրբ Մարկոսը, նոր գտակարանից հայտնի գործող դեմքեր, Ֆիլիպոսը, Անանիան։ Մենք ունենք Արցախում քարոզած, նահատակված եւ որոնց մասունքները այստեղ են, այդ 72 առաքյալներից 3-ի մասունքները։ Սուրբ Եղիշեն, որ Գիսում նահատակվեց, առաջին նահատակներ։ Ունենք Սուրբ Դադոն, Դադի, որ Դադի վանքում մասունքները, եւ Խադրան, որ Խադրավանքում է Մարտակերտի շրջանում։ Այստեղ էլ այդ 3 առաքյալներին բաժին անգել արևելահայոց կողմերը։ Հիմնականում Արցախ, Գարդմանք, մեր տարածքները ուտիքը, որոնք եկան եւ այստեղ քարոզեցին եւ այստեղ էլ ապոփվեցին իրենց սուրբ մասունքներով։ Այդ 70 առաքյալները իրենց հերթին, նաեւ 12 առաքյալներ, նրանք էլ իրենց հերթին եպիսկոպոսներ ձեռնադրեցին։ Եվ առաջի ձեռնությունը տեղի ունեցավ Հագոփոս Տիարին եղբոր առաքյալի կողմից, որը համարվում էր այն ժամանակ Երուսաղեմի եպիսկոպոսապետը կամ պատրիարքը։ Մենք ունենք նաեւ սուրբ Հագոփոսի պատարագը։ Հիմա մենք հայերս կատարում ենք հնագույն Երուսաղեմի սուրբ Հագոփոսի պատարագը, որը մշակել է Մարսեղ կեսարացին։ Օրթոդոքսները կատարում են Հովհանես Ոսկեբերանի պատարագը, իսկ մենք կատարում ենք սուրբ Հագոփոսի պատարագը, որը ձևավորել, մշակել է սուրբ Մարսեղ կեսարացին։ Եվ առաջին եպիսկոպոսներին կամ առաջին ձեռնադրությունները Երուսաղեմու Վերնատանը, որ առաջին եկեղեցին էր համարվում, որտեղ առաքյալները աղոթում էին, որտեղ խորհրդավոր ընթրիքը տեղ ունեցավ Ձեռամ Քրիստոսի, այդտեղ ձեռնադրություն կատարեց Սուրբ Հագոփոս առաքյալը։ Եվ իրենք բազմաթիվ եպիսկոպոսների ձեռնադրեցին այդ աստվածային շնորհքը, տվեցին, որ իրենք ուժ ու կարողություն ունենան քահանա եւ սարգավագներ ձեռնադրել։ Մարդ, որ ձեռնադրված է, ինքը ձեռնադրությունը ստանում է միջապես Քրիստոսի աչից։ Ինքը ձեռքը դրեց առաքյալների վրա, անցկացրեց զորությունը առաքյալները եպիսկոպոսների վրա, եւ եպիսկոպոսները իրենց ձեռքը դնելով այդ զորությունը աստվածային անցկացնում են միջև այսօրվա քահանա, սարգավագ եւ դպիր։ Այդ կապը անկախտելի է լինում, եւ այդ զորությունը միջև այսօր էլ գործում է։ Մարդ կարող է սրբակենցաղ կյանքով ապրել, իսկապես լինել սուրբ, բայց նա իրանք չունի մկրտելու, պսակելու, թաղում կատարելու, որտեղ նա ձեռնադրության կարգ չունի, ինքը չունի այդ զորությունը։ Մարդ կարող է լինել մեղավոր, կիսամեղավոր, բայց ունենա ձեռնադրությունը, նա կարող է այդ բոլոր ծեսերը կատարել, որտեղ նրան տրված է այդ զորությունը։ Thank you. Թիվ 12-ը մեծ արաքյալների քանակն է։ 72-ը կրտսեր, որոնք ամեն մեկը խորհրդանշում է մի ազգ, մի ժողովուրդ, մի լեզու։ Ամեն մի այդ արաքյալ իր հերթին ընդհանուր դատաստանի ժամանակ դատելու է այն ազգին, որին ինքը կծված է եղել։ Ինչպես ասացի, որ 12 արաքյալը առաջ հերթին 12 հրեա ցեղերին են դատելու։ Նաև ողջ մարդկությունը իհարկե։ Եվ ըստ Հովհաննես Գառնեցու տեսիլքի մենք գիտենք, որ Աստված Սուրբ Գրքով լուսավորչին նստացնելու է այդ ժամանակ 12 արաքյալների կողքին։ Իր սրբակենցաղ կենդանի նահատակ մնալու համար մարդ, որ մարնավոր էր, որին հրեշտակները անվանում են, ով դու մարնավոր, որ կյանքի ընթացքում դարձար անմարմին, այսինքն հոգևոր դարձար կենդանի նահատակ, ինքն էլ այդ պատիվն է ստանալու արաքյալների հետ ազգերին, բոլոր ազգերին դատելու։ Այդտեղ լինելու է մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատվավոր գահը, աթորը դատաստանի ժամանակ, իր մեծագույն սրբության բազմաթիվ չաչարանքներով անցնող մարդու համար, որը առանց տրտումի երանելի հոբի նման մարդը ամեն ինչ կրեց հավատքի համար և մնաց իսկապես հավատարմության ասպետը, հավատքի տիպարը քրիստոնեության, և Աստված իրեն բոլոր այդ փորձություններով, դաժան փորձություններով անցկացրեց և ինքը ողջ մնաց։ Մենք ձեզ հետ հայրաքելական սուրբ ու ապար եկեղեցու զավակներն ենք, որտեղ առաքելահիմն եկեղեցի ունի։ Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդեղեմեոս, այդ մեծ առաքյալները եկան Հայաստան և հավատքը հիմնեցին։ Բացի դրանից, մենք ունենք այստեղ երեք առաքյալներ Արցախում, նաև այլ առաքյալներ այցելել են Հայաստան, Հնդկաստան գնալուց, Պարսկաստան գնալուց, մի շարք 4-5 առաքյալներ անցել, իրենց հերթին քարոզել են հայոց աշխարհում։ Մենք առաքելահիմն, առաքելադիր եկեղեցի են կոչում բուն առաքյալների ձեռքերով, որոնք իրենց հետ բազմաթիվ սրբություններ են բերել, ինչպես Թադեոս առաքյալը բերեց իր հետ Սուրբ Գեղարդը, որով խոցեցին Քրիստոսի կողը, բերեց իր հետ մի սափոր, որտեղ պահվել էր ամենավերջին մերոնը, որ պատրաստել էր Մովսես Մարգարեն, որը հետո լուսավորիչը խառնեց հայկական մերոնին։ Սուրբ Բարդեղեմեոսը եկավ այն սրբապատկերով, որտեղ նկարված էր Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածին, Բետայել բերվեց հայոց աշխարհ, ինչպես այն կտավը, որով Քրիստոս հերեսը սրբեց և ուարկեց Աբգար թագավորին, նաև մեզ մոտ եկավ Բարդեղեմեոս թագավորը Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի ճշմարիտ դեմքով և այդ սրբապատկերով։ Մենք որ տեսնում ենք հաճախ կանոնների մեջ, թե ինչպես է պատկերված մեր առաքյալները, Սուրբ Բարդեղեմեոսը միշտ այդպես է, ձեռքին Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի սուրբ պատկերն։ Ամուր պայեք հավատքը, միշտ եղեք հավատարիմ մեր հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես զավակ և քրիստոնյաներ։